Wir wollen aus dem vierten Buch Mose weiterlesen, aus Kapitel 21. Chcemy dalej kontynuować rozważanie czwartej Księgi Mojżeszowej i dziś jesteśmy teraz w rozdziale 21. Zuerst bis Vers 20. Rozdział 21 do wiersza 20 najpierw. Czwarta Mojżeszowa 21. A gdy król Aradu, Kananejczyk, osiadły w Negebie, usłyszał, że Izrael nadciąga drogą od Atarim, ruszył do boju przeciwko Izraelowi i wziął do niewoli jeńców. Wtedy Izrael złożył taki ślub Panu. Jeżeli wydasz ten lud w moją rękę, zburzę ich miasta jako obłożone klątwą. I wysłuchał Pan głosu Izraela i wydał mu Kananejczyka. Wtedy wytracił ich oraz zburzył ich miasta jako obłożone klątwą i nadał temu miejscu nazwę Horma. Od góry Hor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. I wyruszyli synowie Izraelscy i rozłożyli się obozem w Obot. Potem wyruszyli z Obot i rozłożyli się obozem w Ije Abarim, na pustyni, która leży na wschód od Moabu. A gdy stamtąd ruszyli, rozłożyli się obozem nad potokiem Zered. Ruszywszy stamtąd, rozłożyli się obozem po drugiej stronie Arnonu, który płynie przez pustynię, a bierze początek w kraju Amorejczyka, gdyż Arnon stanowi granicę moabską między Moabitą a Amorejczykiem. Dlatego powiedziane jest w Księdze Wojen Pana: Wacheb w Sufa i Doliny Arnonu i łożysko potoków, które ciągnie się ku osadzie Ar i przylega do granicy Moabu. A stamtąd ruszyli do Beer. To jest ta studnia, o której powiedział Pan do Mojżesza: zgromadź lud, a ja dam im wody. Wtedy to Izrael zaśpiewał tę pieśń: zbierz studnio, śpiewajcie o niej, studnia, którą wykopali książęta, wydrążyli dostojnicy ludu berłem swoimi laskami. A z tej pustyni Beer poszli do Matany, a z Matany do Nahaliel, a z Nahaliel do Bamot, a z Bamot do Kociny, która jest na polach Moabu koło szczytu Pisga, widocznego nad pustynią. In den Büchern Mose, ab dem zweiten Buch Mose, wird uns die Geschichte des Volkes Israel beschrieben. W Księgach Mojżeszowych, od drugiej Księgi Mojżeszowej, opisana jest nam historia ludu izraelskiego. Und das große Thema in 2. Mose ist, dass Gott sein Volk befreit, herausführt aus dem Land Ägypten. Wielkim tematem drugiej Księgi Mojżeszowej jest to, że Bóg uwalnia i wyprowadza swój lud z niewoli egipskiej. Wenn wir das übertragen auf uns, dann sehen wir, wie Gott Menschen retten und befreien möchte aus dieser Welt. Jeśli zastosujemy to na nas, to widzimy, w jaki sposób Bóg pragnie ludzi wyrwać i wyratować z tego świata. Wir haben eben davon gesungen, dass es das große Erbarmen Gottes ist, Menschen zu retten. Przed chwilą widzieliśmy, że jest to wielkim miłosierdziem Bożym, który chce ratować ludzi. Er möchte sie frei machen und herausnehmen aus der Macht des Teufels. On chce uwolnić i wyprowadzić ludzi z niewoli czy z mocy diabła. Das große Thema im dritten Buch Mose ist, dass Gott bei den Menschen wohnen möchte, die er befreit hat aus Ägypten. Wielkim tematem trzeciej Księgi Mojżeszowej jest to, że Bóg chce mieszkać wśród tego ludu, którego wyratował z Egiptu. Dieses Volk war aus Ägypten gezogen und jetzt wollte Gott wohnen bei diesem Volk. Ten lud wyszedł z Egiptu, a następnie Bóg chciał mieszkać pośród tego ludu. Das spricht für uns heute davon, dass Gott Gemeinschaft haben möchte mit denen, die er gerettet hat. Dzisiaj nam to mówi o tym, że Bóg pragnie mieć społeczność z tymi, których zbawił. Dann kommt das vierte Buch Mose und das große Thema ist der Weg von Ägypten bis nach Kanaan. Następnie mamy czwartą Księgę Mojżeszową, a jej wielkim tematem jest droga właśnie z Egiptu do Ziemi Obiecanej, do Kanaan. Und da lernen wir für uns, dass Gott sich heute um die Seinen kümmert auf ihrem Weg über diese Erde. Z tej Księgi uczymy się, że Bóg dzisiaj troszczy się o swoich właśnie na tej drodze, która prowadzi do nieba. Und das spricht uns an in unseren Herzen, jetzt, heute in der Situation, wo wir sind. A to przemawia do naszych serc, do naszego stanu, w którym dzisiaj się znajdujemy. Gott sieht uns da, wo wir stehen. Bóg widzi nas dokładnie na tym miejscu, na którym się znajdujemy. Er führt uns. On prowadzi nas. Er gibt uns seine Hilfe. On daje nam swoją pomoc. Aber er möchte auch, dass wir zu seiner Ehre leben. Ale on też pragnie, abyśmy żyli ku jego chwale. Wenn wir hier zu Kapitel 21 kommen, jeśli tutaj przechodzimy teraz do rozdziału 21, dann sind schon 39 Jahre vergangen, seitdem das Volk aus Ägypten ausgezogen ist. To w tym rozdziale minęło już 39 lat od tego momentu, w którym lud wyruszył z Egiptu. Etwa ein Jahr waren sie am Berg Sinai geblieben. Około rok czasu pozostali przy górze Synaj. Sie hatten dort das Zelt gebaut, das Gott, in dem Gott wohnen wollte in ihrer Mitte. Tam oni zbudowali ten namiot, w którym Bóg chciał mieszkać pośrodku nich. Und dann waren sie 38 Jahre durch die Wüste gezogen. Następnie 38 lat chodzili po pustyni. Und jetzt war es fast so weit, dass sie in Kanaan angekommen waren. Teraz prawie już nastąpił ten moment, w którym oni dotarli do Kanaanu. Am Ende von Kapitel 20 wird uns berichtet, dass Aaron, der hohe Priester, stirbt. Pod koniec rozdziału 20 jest nam uznajmione, że Aaron, arcykapłan, umarł. Das zeigt uns, dass ein Wechsel eintritt. To też pokazuje nam, że następuje zmiana. Aaron war der hohe Priester gewesen, der sie durch die Wüste geführt hatte. Aaron był tym arcykapłanem, który przeprowadził ich przez pustynię. Aber jetzt stirbt Aaron und Eleazar, sein Sohn, wird Priester. Teraz umiera Aaron, a jego syn Eleazar staje się arcykapłanem. Und Eleazar würde der Priester sein, der sie ins Land führt. I Eleazar miał być tym arcykapłanem, który miał wprowadzić ich do tej ziemi. Und da merken wir, wie dieser Wechsel eintritt. Eigentlich ist der Weg durch die Wüste schon vorbei. I teraz zauważamy, jak ta zmiana następuje, bo właściwie droga przez pustynię już się zakończyła. Und jetzt geht es darum, in das Land zu kommen. Teraz tematem, tym następnym tematem jest to, że trzeba wejść do tej ziemi. Und das ist auch das Thema in unserem Kapitel. To właśnie też jest tematem naszego rozdziału. Im zweiten Buch Mose hatten wir das Volk in der Wüste gesehen und es hatte den Kampf gegen Amalek zu kämpfen. W drugiej Mojżeszowej widzieliśmy, że lud Boży musiał walczyć na pustyni i musiał walczyć przeciwko Amalekowi. Aber hier in Kapitel 21 muss es kämpfen gegen Kanaan. Ale tu w rozdziale 21 muszą oni walczyć przeciwko Kananejczykom. Die Kanaaniter, das waren die Bewohner des Landes, wo sie hinkommen sollten. Kananejczycy to byli obywatele, mieszkańcy tego kraju, do którego mieli wejść. Es ist der Feind im Land. To właśnie był ten nieprzyjaciel zamieszkały w tej ziemi. Amalek zeigt uns den Feind in der Wüste. Amalek przedstawia nam naszego nieprzyjaciela w pustyni. Der möchte, das ist der Teufel, der das Fleisch in uns benutzt. przedstawia on diabła, który używa naszego, czy posługuje się naszego, naszym ciałem w nas. Und er möchte, dass wir auf dem Weg fallen und umkommen. Który pragnie, abyśmy w drodze upadli i w ten sposób zaginęli. Aber Kanaan, dieser Feind, ist ein Bild von dem Teufel, der verhindern möchte, dass das Volk ins Land kommt. Ale Kanaan, czy Kananejczyk, jest obrazem nieprzyjaciela, który chce przeszkodzić temu, abyśmy weszli do tej ziemi. Was ist jetzt die Bedeutung für uns heute? Cóż to jest, cóż to ma za znaczenie dla nas w czasie dzisiejszym? Wenn wir an diesen Kampf gegen Amalek denken, jeśli pomyślimy o tej walce przeciwko Amalekowi, dann sehen wir die Gefahr, dass wir auf dem Weg, auf dem wir sind, fallen. Jeśli przyjrzymy się Amalekowi, to widzimy tą, to niebezpieczeństwo, że w tej drodze, na której się znajdujemy, że tam upadniemy. Dass wir vielleicht sündigen. Że być może zgrzeszymy. Dann kommen wir nicht voran in unserem geistlichen Leben. Wtedy nie posuwamy się do przodu w naszym życiu duchowym. Aber der Feind, den wir hier finden, der hat eine andere Absicht. Ale ten nieprzyjaciel, którego znajdujemy tutaj, ma inny cel. Er möchte verhindern, dass wir das kennen und genießen, was Kanaan bedeutet. On chce przeszkodzić temu, żebyśmy cieszyli się tym, co właśnie symbolizuje ta ziemia Kanaan. Und Kanaan zeigt uns den Segen, den wir im Himmel besitzen, heute schon. Kanaan jest symbolem na te błogosławieństwa nieba, które dzisiaj już posiadamy. Gott hat uns in dem Herrn Jesus einen reichen Segen geschenkt. Bóg podarował nam w Panu Jezusie obfite błogosławieństwo. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. On uczynił nas dziećmi Bożymi. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. On podarował nam Ducha Świętego. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. On ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem okręgów niebieskich. Und er möchte gerne, dass wir uns darüber freuen. I on pragnie, abyśmy się tym cieszyli. Dass wir uns damit beschäftigen, was bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein. Abyśmy też zajmowali się tym tematem, co to oznacza być dzieckiem Bożym. Wenn wir das tun, dann kommt tiefe Freude in unser Herz. I wtedy, gdy się tym tematem zajmujemy, to w naszych sercach następuje wielka radość. Aber dieser Feind, der will, dass wir diese Freude nicht genießen. Ale ten nieprzyjaciel chce, abyśmy nie cieszyli się tą radością. So kommt dieser Feind und er kämpft gegen Israel und führt Gefangene weg. I w ten sposób i tak przychodzi ten nieprzyjaciel walczyć z Izraelem i odprowadza jeńców. Ein Gefangener, der spürt nicht die Freiheit, in der er ist. Niewolnik, czy jeńiec nie czuje Ein Gefangener spürt nicht die Freiheit, in die er in der er ist. Also ein Gefangener ist nicht frei. Ktoś, kto jest niewolnikiem, czy jeńcem, nie jest wolnym. Ein Gefangener ist gebunden und kann sich nicht bewegen, wie er möchte. Niewolnik, czy jeńiec, jest związany, nie może się ruszać tak, jakby chciał. Aber der Gläubige ist zur Freiheit gebracht. Ale wierzący został doprowadzony, czy przyprowadzony do wolności. Er hat die Freiheit, in die Gegenwart Gottes einzutreten. On ma wolność, że taką, że może przystępować do bliskości Bożej. Er darf leben in der Freiheit, er ist nicht mehr gebunden. Taki ktoś może żyć już w wolności i nie jest już związany. Aber der Teufel möchte, dass wir diese Freiheit nicht genießen. Ale diabeł chce, abyśmy nie cieszyli się tą wolnością. Er möchte uns wieder binden. On chce znów nas związać. Aber jetzt empfindet Israel diesen Feind, diesen Kampf und sie beten zu dem Herrn. Teraz jednak Izrael odczuwa tego nieprzyjaciela i modlą się do Pana. Sie wollen mit dem Herrn sie machen mit dem Herrn ein Gelübde aus. Oni tutaj składają Panu ślub. Das bedeutet, sie sagen, wenn du uns hilfst, dann wollen wir etwas tun. Oni mówią, jeżeli ty coś uczynisz, to i my chcemy coś uczynić. Das spricht nicht von großem Glauben. To nie mówi, czy nie pokazuje ich wielką wiarę. Aber trotzdem hilft der Herr. Ale jednak Pan pomaga. Er schenkt ihnen den Sieg gegen diesen Feind. On daruje im to zwycięstwo przeciwko temu Kananejczykowi. Und das Volk kann seinen Weg fortsetzen. A lud może kontynuować swoją drogę. Dann kommen wir zu Vers 4. Teraz przechodzimy do wiersza 4. Da sehen wir, wie dieses Volk einen Umweg machen muss. Widzimy, jak ten lud musi teraz iść drogą okrężną. Der König von Edom hatte ihnen nicht erlaubt, dass sie durch sein Land ziehen. Król z Edomu nie pozwolił im, aby przechodzili przez jego kraj. Und Gott hatte gesagt, ihr sollt nicht gegen Edom kämpfen. A Bóg powiedział im, nie macie walczyć przeciwko Edomowi. Und so müssen sie einen Umweg machen. I dlatego muszą teraz iść drogą okrężną. Und in unserem Leben als Christen kann es auch schon mal einen Umweg geben. W naszym życiu jako chrześcijanie też może być coś takiego, że idziemy drogą okrężną. Und dann ist die Gefahr groß, dass wir ungeduldig oder mutlos werden. I wtedy istnieje to niebezpieczeństwo, że możemy stać się niecierpliwymi albo też zniechęconymi. So war es auch hier bei dem Volk Israel. I tak też się właśnie stało w przypadku Izraela. Sie wurden ungeduldig und mutlos und reden gegen Gott und gegen Mose. Oni stali się niecierpliwi, zniechęceni i zaczęli mówić przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Wir machen jetzt eine ganz erstaunliche Feststellung. Teraz stwierdzamy coś zadziwiającego. Wir haben daran gedacht, dass seit dem Auszug aus Ägypten 39 Jahre vergangen sind. Przypomnieliśmy sobie, że od wyjścia z Egiptu minęło już 39 lat. Dieses Volk hat 39 Jahre lang Erfahrungen mit Gott gesammelt. Ten lud mógł doświadczyć Boga w ciągu 39 lat. Sie haben 39 Jahre erlebt, wie Gott sie jeden Tag versorgt hat. Oni w ciągu 39 lat codziennie przeżyli, jak Bóg się o nich troszczył. Aber sie müssen lernen, sie sind in diesen 39 Jahren nicht besser geworden. Ale to, czego muszą się nauczyć, to jest to, że w ciągu tych wielu lat wcale nie stali się lepszymi. Nach 39 Jahren sprechen sie fast die gleichen Worte wie am Anfang. Po 39 latach wypowiadają prawie te same słowa, które wypowiadali na początku. Wir können das mal eben nachlesen am Anfang der Reise. Możemy to przeczytać, jeśli chodzi o to miejsce na początku tej podróży. Sagen Sie zum Beispiel in 2. Mose 14, to na przykład oni wypowiadają słowa w 2. Mojżeszowej 14. Da sagen Sie in Vers 11 am Ende, was hast du uns da getan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Und Vers 12. Ich habe irgendwie eine andere Vers in der Lücke. 2. Mose 14. Zweite Mose. Ja. Druga Mojżeszowa 14, wiersz Vers 11 und 12. 11 i 12. A do Mojżesza rzekli, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? Und noch Kapitel 16, Vers 3. Jeszcze 16 rozdział 3 wiersz. I rzekli do nich synowie Izraelscy, obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba dosyte, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Jetzt in 4. Mose 21 sagen sie nach 39 Jahren fast die gleichen Worte. A teraz w 4. Mojżeszowej 21 wypowiadają po 39 latach prawie te same słowa. Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Czemu wyprowadziłeś nas z Egiptu? Sollen wir denn hier in der Wüste sterben? Czy mamy tutaj umierać na pustyni? Hatten sie es nicht diese ganzen Jahre erlebt, dass sie nicht in der Wüste sterben würden? Czyż nie przeżyli te wszystkie lata, że nie poumierają na pustyni? Sie sagen, wir haben kein Brot und kein Wasser. Oni mówią, nie mamy chleba ani wody. Hatte Gott sie nicht jeden Tag versorgt mit dem, was sie brauchten? Czyż Bóg nie zaopatrzył ich w każdym dniu tym, czego potrzebowali? Und sie sagten, wir ekeln uns vor dieser Speise, vor diesem Mann. I dodali jeszcze, i zbrzydł nam ten nędzny pokarm, chodziło o mannę. Die große Lektion, die wir hier lernen, ist, dass unser Fleisch, unsere alte Natur nicht verbessert werden kann. Ta ważna nauczka z tego wszystkiego to jest to, że nasza stara natura, nasze ciało nie jest do poprawy. Es ist bei uns nicht anders als bei diesem Volk Israel. W przypadku nas nie jest inaczej, w przypadku nas nie jest inaczej niż jak u Izraela. Auch heute Abend sind solche hier, die sind schon einige Jahre auf dem Weg mit dem Herrn Jesus. Także tutaj dzisiaj wieczorem jest tutaj parę osób, które już parę lat chodzą z Panem Jezusem. Und sie haben es oft erlebt, wie der Herr Jesus geholfen hat. I często przeżyli, że Pan Jezus pomagał. Aber sie haben auch festgestellt, dass sie selbst nicht besser geworden sind. Ale oni też stwierdzili, że sami jednak wcale się nie polepszyli. Das Fleisch, die alte Natur, kann nicht verbessert werden. Ciało, ta stara natura, nie jest w stanie się polepszyć. Der Herr möchte, dass das Volk das wieder neu lernt. I Pan chce, aby ten lud na nowo nauczył się tego faktu. Und er schickt feurige Schlangen zu diesem Volk. I on wysyła do nich jadowite węże. W niemieckim jest węże ogieniste. Das waren ogniste. Das waren Schlangen, die Menschen gebissen haben, und es war ein brennender Schmerz, den dieser Schlangenbiss verursachte. To były węże, które kąsały ten lud i był to płomienisty czy palący ból. Und das ist das, was wir erleben, wenn wir sündigen. To właśnie się dzieje w chwili, gdy my grzeszymy. Der Teufel, der zeigt uns, ja mach das, das ist eine schöne Sache. Diabeł jest tym, który nam mówi, tak, uczyń to, jest to taką fajną, piękną sprawę. Aber wenn wir dann gesündigt haben, dann spüren wir auch einen solchen brennenden Schmerz. Ale w chwili, gdy zgrzeszyliśmy, odczuwamy taki płonący ból. Wir merken, das macht nicht glücklich. I odczuwamy, że to coś nas nie uszczęśliwia. Es bleibt eine Wunde, ein Schmerz zurück. Gdyż pozostaje rana i ból. Und letztlich führt dieser Schlangenbiss zum Tod. I ostatecznie to ukąszenie prowadzi do śmierci. Als das Volk das merkt, da schreien sie zum Herrn. I gdy ten lud to zauważa, to woła do Pana. Sie bekennen ihre Sünde und sagen, wir haben gesündigt. Oni wyznają tutaj swój grzech, mówiąc, zgrzeszyliśmy. Aber sie tun noch etwas, sie sagen, flehe zum Herrn. Ale oni jeszcze coś mówią, oni proszą, wołaj do Pana. Das sind zwei Dinge, die sind ganz wichtig. Są tutaj dwie rzeczy, które są bardzo ważne. Auf der einen Seite das Bekenntnis, wir haben gesündigt. Z jednej strony to wyznanie, zgrzeszyliśmy. Und auf der anderen Seite die Bitte um Hilfe, um Gnade des Herrn. A po drugiej stronie ta prośba o łaskę i o pomoc Pana. Vor ungefähr 2000 Jahren standen außerhalb von Jerusalem drei Kreuze. Około 2000 lat temu stały na zewnątrz Izraela trzy krzyże. An dem Kreuz in der Mitte, da hing der Herr Jesus. Na krzyżu środkowym wisiał Pan Jezus. Links und rechts, da hingen Verbrecher. Po lewej i prawej stronie wisieli złoczyńcy. Zuerst machen sich diese Verbrecher lustig über den Mann in der Mitte. Najpierw ci złoczyńcy naśmiewali się z tego, który wisiał po środku. Aber auf einmal spricht der eine dieser beiden anders. Ale nagle jeden z tych dwóch zaczął inaczej mówić. Und in seinen Worten finden wir wieder genau diese beiden Elemente. W jego słowach też znajdujemy dokładnie te dwa elementy. Er sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. On mówi, my otrzymujemy to, co jest warte naszych uczynków. Das bedeutet, er sagt, ich habe das Gericht verdient, weil ich ein Verbrecher bin. Innymi słowami, on mówi, słusznie otrzymuje ten sąd, gdyż jestem złoczyńcą. Er sieht ein, gibt zu, dass er ein Sünder ist. On przyznaje się do tego i zauważa to, że jest grzesznikiem. Aber dann sagt er auch, gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Ale następnie mówi, wspomnij Panie o mnie w chwili, gdy przyjdziesz w Twoim królestwie. Er wendet sich an die Gnade Gottes in dem Herrn Jesus. On zwraca się, czy apeluje do tej łaski Bożej w Chrystusie Jezusie. Herr, gedenke meiner, denk an mich. On mówi, Panie, wspomnij mnie, pomyśl o mnie. Und dieser Mann, der wird gerettet. I ten człowiek jest zbawiony. Der Jesus sagt ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Pan Jezus mówi do niego, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Diese beiden Elemente ist das, was ein Mensch, der ein verlorener Sünder ist, braucht. Te dwa elementy to jest, są tym, które właśnie potrzebuje zgubiony grzesznik. Das ist das, was nötig ist, um gerettet zu werden. To jest właśnie tym, co jest potrzebne, aby być zbawionym. Dass man einsieht, ich bin ein verlorener Sünder. Że ktoś uznaje, jestem zgubionym grzesznikiem. Dass man die Gnade Gottes im Herrn Jesus annimmt. Że właśnie ktoś przyjmuje łaskę Bożą w Panu Jezusie. Das ist auch notwendig, wenn ein Gläubiger gesündigt hat. To też jest konieczne w chwili, gdy zgrzeszył wierzący. Ein Gläubiger, der gesündigt hat, bleibt ein Kind Gottes. Wierzący, który zgrzeszył, wciąż pozostaje dzieckiem Bożym. Er wird nie wieder verloren gehen. On nigdy nie pójdzie na zatracenie. Aber er verliert die Freude in der Gemeinschaft mit Gott. Ale on traci radość w społeczności z Bogiem. Aber dann gibt es diesen Weg des Bekenntnisses. Ale istnieje droga wyznania. Und dann ist die Gnade Gottes in dem Herrn Jesus da. Und er schenkt Vergebung. I wtedy istnieje ta łaska Boża, która w Panu Jezusie daje nam odpuszczenie. So handelt der Herr auch hier bei seinem Volk in der Wüste. I w ten sam sposób Pan tutaj postępuje wobec swojego ludu na pustyni. Er sagt Mose, Mose, mache du eine Schlange aus Kupfer. On mówi do Mojżesza, zrób sobie węża miedzianego. Und tu diese Schlange an eine Stange. I osadź go na drzewcu, so damit jeder diese Schlange sehen kann, tak aby każdy mógł zauważyć i zobaczyć tego węża. Und jeder, der jetzt diese Schlange anschaut, der wird gerettet werden. I każdy, kto zobaczy czy spojrzy na tego węża, będzie uratowany. Das ist das Rettungsmittel. To właśnie jest ten środek ratowniczy. Und diese Schlange, die spricht von dem Herrn Jesus. A ten wąż mówi o Panu Jezusie. Er kam auf diese Erde, wurde Mensch. Pan Jezus wstąpił na ziemię, stał się człowiekiem. Und so wie diese Schlange an die Stange erhöht wurde, so musste er am Kreuz auf Golgatha erhöht werden. I tak jak ten wąż został wywyższony na to drzewo, w ten sam sposób i Pan Jezus musiał być wywyższony na drzewie. Und dort am Kreuz wurde er zur Sünde gemacht. I tam na krzyżu Pan Jezus został grzechem uczyniony. Und das ist auch die große Wahrheit, die wir hier lernen, auch als Gläubige. I to jest właśnie ta prawda, której uczymy się tutaj jako wierzący. Wenn wir es erleben, dass wir selbst nicht besser werden. Jeżeli doświadczamy, że my sami nie polepszamy siebie. Dass unser Fleisch immer noch Begierde hat zu sündigen. Że nasze ciało wciąż ma to pragnienie, czy tą pożądliwość, aby grzeszyć. Wo finden wir dann den Ausweg? Jak, czy gdzie znajdujemy teraz wyjście? Wir finden den Ausweg nicht in eigener Anstrengung. Nie znajdujemy wyjścia we własnych wysiłkach. Wir finden den Ausweg, indem wir auf den Herrn Jesus blicken. Znajdujemy wyjście w tym, że spoglądamy na Pana Jezusa. Dort am Kreuz auf Golgatha wurde er zur Sünde gemacht. Tam na krzyżu Golgoty on został grzechem uczyniony. Er hat die Strafe für jede einzelne Sünde bekommen. Pan Jezus otrzymał tam karę za każdy pojedynczy grzech. Für jede böse Tat. Za każdy zły uczynek. Für jeden bösen Gedanken. Za każdą złą myśl. Für jedes böse Wort, za każde złe słowo, für jede unterlassene gute Tat, za każdy dobry uczynek, który zaniechaliśmy, dafür hat er die Strafe bekommen. On za to wszystko otrzymał karę. Aber dort am Kreuz auf Golgatha, in den drei Stunden der Finsternis, ist noch mehr geschehen. Ale tam, na krzyżu Golgoty, w ciągu tych trzech godzin ciemności, stało się jeszcze coś więcej. Da wurde er auch zur Sünde gemacht. Tam on też został grzechem uczyniony. Er wurde von Gott behandelt und gerichtet, als ob er die Quelle aller Sünden wäre. Bóg potraktował i osądził go tak, jakby gdyby Pan Jezus był źródłem grzechu. Wir lesen das in 2. Korinther 5. Czytamy o tym w 2. Korinthian w 5. rozdziale. Vers 21. Wiersz 21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Ich möchte noch einen Vers dazu lesen. I chciałbym jeszcze jeden wiersz do tego przeczytać. Aus Römer 8. W Rzymian 8 rozdziału. Römer 8, Vers 3 in der Mitte. Er hat seinen eigenen Sohn und so weiter. Ja. Zum Ende von Vers 3. Wiersz trzeci, druga połowa po dwukropku. Przez zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. In dem Herrn Jesus, der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, Panu Jezusie, który umarł na krzyżu Golgoty, hat Gott die Sünde im Fleisch verurteilt. Bóg osądził grzech w ciele. Der Herr Jesus ist dort am Kreuz auf Golgatha gestorben. Pan Jezus tam umarł na krzyżu Golgoty. Da hat Gott das Urteil über die Sünde vollzogen. Tam właśnie Bóg dokonał swojego sądu czy swojej oceny wobec grzechu. Und wir dürfen wissen, wir sind mit Christus gestorben. A my możemy wiedzieć, że wespół z Chrystusem umarliśmy. Wir können von uns selbst nichts erwarten. Nie możemy niczego oczekiwać od nas. Aber wir müssen es auch nicht. Ale też tego nie musimy. Wir sind mit Christus gestorben. Bo umarliśmy z Chrystusem. Und wenn wir das erfassen, das gibt Befreiung. I w chwili, gdy pojmiemy ten fakt, otrzymamy uwolnienie. Das ist dieser Blick auf die eherne Schlange. To właśnie jest to, co znajdujemy w tym spojrzeniu na tego węża miedzianego. Das ist die Rettung und das ist die Antwort auf die Frage der Sünde in uns. To jest właśnie tym ratunkiem i tą odpowiedzią na ten fakt grzechu, który jest w nas. Wie können wir also ein Leben hier auf dieser Erde zur Ehre Gottes führen? W jaki sposób możemy więc prowadzić życie ku czci Bożej tu na ziemi? Die große Lektion, die wir hier lernen, nichts von uns erwarten, aber auf Christus blicken. Ta wielka nauczka jest to, żebyśmy niczego nie oczekiwali od siebie, ale spoglądali na Pana Jezusa. Der alte Mensch ist vor Gott weggetan. Ten stary człowiek został usunięty sprzed oblicza Bożego. Und wir dürfen wissen, wir sind mit Christus gestorben. I możemy wiedzieć, że umarliśmy wespół z Chrystusem. Und dann kommt die nächste Lektion, die dieses Volk lernt. I następuje następna lekcja, której musi nauczyć się ten lud. Sie brechen aus von diesem Ort, wo sie auf die eherne Schlange blicken durften. Oni wyruszają z tego miejsca, na którym mogli spoglądać na tego węża miedzianego. In Vers 5 hatten sie gesagt, es ist kein Wasser da. W wierszu 5 powiedzieli, że tam nie było wody. Aber jetzt erleben sie auf dem weiteren Weg, dass Wasser da ist. Ale w ciągu dalszej drogi doświadczają, że jest tam woda. Zuerst kommen sie nach Obot. Najpierw oni przychodzą do miejsca Obot. Und Obot heißt übersetzt Wasserschlauch. A miejsce, słowo Obot, czy miejscowość Obot oznacza w przetłumaczeniu Wasserschlauch, ja? Bukłak wodny. So haben sie ja damals eine Portion Wasser mitgenommen. W ten sposób właśnie oni w tamtym czasie nosili ze sobą pewną porcję wody. Wir würden heute eine Flasche nehmen, aber das gab es damals nicht. My byśmy dzisiaj wzięli do tego jakąś butelkę, ale wtedy takiego czegoś nie było. Also ein wenig Wasser finden Sie hier. Więc znajdują tutaj troszeczkę wody. Aber dann kommen Sie zum Bach Seret. Ale następnie przychodzą do potoku Seret. Das ist ein ist mehr Wasser als nur Wasser in einem Schlauch. To już jest czymś więcej, jak tylko wodą w bukłaku. Und von dort brechen sie auf und dann kommen sie zu dem Arnon. Stamtąd oni wyruszają i docierają do Arnonu. Und der Arnon war ein großer Fluss. A Arnon to była wielka rzeka. So erleben sie, wie Wasser da ist und es wird immer mehr. W ten sposób doświadczają, jak istnieje woda, która się powiela. Im vorigen Abschnitt haben wir gelernt, nichts mehr von uns erwarten. W poprzednim fragmencie nauczyliśmy się, abyśmy niczego nie oczekiwali od siebie. Und jetzt sehen wir, dass es Wasser gibt. A teraz widzimy, że istnieje woda. Das spricht davon, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Co mówi o tym, że Bóg dał nam swojego ducha. Und wir dürfen wandeln, leben in dem Geist, in der Kraft des Geistes Gottes. I możemy postępować i żyć w tym duchu, w jego mocy. Und wenn wir das in unserem praktischen Leben erleben, erfahren und verwirklichen, i gdy to w naszym życiu doświadczymy i zrealizujemy, dann merken wir, wie unser Weg glücklich wird. To doświadczymy, jak nasze życie staje się szczęśliwe. Vielleicht machen wir am Anfang erste vorsichtige Erfahrungen. Być może na początku robimy tylko takie pierwsze, ostrożne, małe doświadczenia. Wie eine Portion Wasser, die wir brauchen für den nächsten Schritt. Tak jak mała jakaś porcja wody. Aber wir lernen im Leben mit dem Herrn Jesus und wir empfinden, es wird mehr, es wird wie ein Bach. Ale uczymy się tak jak w życiu z Panem Jezusem, że to staje się czymś większym, że następnie jest to jakby jakiś potok. Und schließlich führt Gott uns und lässt uns wachsen und wir erleben ein Strom von Wasser. I następnie Bóg nas kieruje i doświadczamy, że do dyspozycji jest nam wielki strumień wody. Ein ähnliches Bild finden wir im Propheten Hesekiel. Podobny obraz znajdujemy w księdze Ezechiela. Da kommt Wasser vom Thron Gottes unter der Schwelle des Hauses. Tam pod progu. Tak. Spod progu wypływa woda z progu domu Bożego czy świątyni. Zuerst ist es nur ein wenig Wasser. Najpierw jest to tylko małą odrobinką wody. Dann ist es Wasser bis zu den Knöcheln. Następnie jest to woda sięgająca aż do kostek. Dann Wasser bis zu den Hüften. Potem woda aż do bioder. Und schließlich Wasser, ein Strom, in dem man schwimmen kann. A następnie woda jest to strumień, w którym można pływać. Da spricht es von dem Segen Gottes, der bis zu einem großen Fluss wird. Mówi to o błogosławieństwie Bożym, które staje się aż wielką rzeką. So dürfen wir es erleben, wie Gott uns durch seinen Geist leitet und führt. I w ten sposób możemy to właśnie doświadczyć, jak Bóg nas prowadzi przez swojego ducha. Wie es ein glückliches und segensreiches Leben mit dem Herrn Jesus gibt. Doświadczamy, że istnieje błogosławione i szczęśliwe życie z Panem Jezusem. Ich möchte jetzt gerne vier Punkte dazu zeigen. Chciałbym teraz chętnie pokazać cztery strony. In Vers 13 sehen wir, dass dieser Arnon, dieser Fluss in der Wüste ist. W wierszu 13 widzimy, że ten Arnon, ta rzeka, znajduje się w pustyni. Es ist also Wasser in der Wüste, wo eigentlich Trockenheit ist. Jest to więc woda znajdująca się na pustyni, gdzie właściwie jest suchota. Das zweite in Vers 13 am Ende, dieser Fluss ist die Grenze zum Moor. Po drugie, ta rzeka jest granicą do ziemi moabskiej, to jest w wierszu 13 pod koniec. Dann in Vers 15 sehen wir, dass diese Bäche sich ergießen oder erstrecken, dass sie fließen. Ergießung der Bäche, die sich erstreckt zum Wohnsitz Ars. W wierszu 15 widzimy, że ta rzeka się rozlewa, że jest jakby łożyskiem potoków, które ciągnie się ku osadzie Ar. Das Wasser strömt, es fließt aus, der Segen breitet sich aus. Ta woda więc rozpływa się i się rozlewa i rozmnaża. Und dann das vierte in Vers 16, an einem Brunnen, an dem Brunnenbeer, versammelt sich das Volk. A czwartym punktem to, że w wierszu 16 cały ten lud gromadzi się przy studni. Und ich möchte dazu gerne vier Wirkungen des Geistes Gottes im Neuen Testament zeigen. Ich chciałbym w podobieństwie do tego pokazać cztery działalności Ducha Bożego, które są odpowiednikiem do tej myśli. Zu dem ersten Punkt Wasser in der Wüste, Johannes 4. do tej pierwszej myśli, woda na pustyni, znajdujemy w Jana w 4 rozdziale odpowiednią myśl. Den ersten Teil von Vers 14, pierwsza część wiersza 14. Ewangelia Jana 4, rozdział 14, wiersz. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Da ist einer, der hat Durst. Jest tam ktoś, który ma pragnienie. So wie man in der Wüste Durst hat, weil kein Wasser da ist. Tak jak ktoś na pustyni ma pragnienie, ponieważ nie ma wody. Aber dann schenkt der Herr Jesus ihm lebendiges Wasser. Ale wtedy Pan Jezus daje mu wodę żywą. Er schenkt das ewige Leben durch seinen Geist. On daruje to życie wieczne przez Ducha swojego. Und dann sagt er, du wirst keinen Durst mehr haben in Ewigkeit. I Pan tutaj dodaje, nie będzie pragnął na wieki. Alle Bedürfnisse sind gestillt. Wszelkie pragnienia są zaspokojone. Es ist Wasser in der Wüste da. Więc istnieje woda na pustyni. So wirkt der Geist Gottes, er stillt den Durst der Seele. W ten sposób działa Duch Boży, on zaspokaja pragnienie duszy. Den zweiten Punkt hatten wir gesehen, dass dieser Fluss die Grenze ist zum Moor. Drugą myśl to widzieliśmy, że ta rzeka była granicą do ziemi moabskiej. Und dazu lesen wir aus dem Galaterbrief. I do tego przeczytamy miejsce z listu do Galatian. Kapitel 5, Vers 16. Rozdział 5, wiersz 16. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Da dürfen wir in der Kraft des Geistes Gottes unser Leben führen. Możemy w mocy ducha prowadzić nasze życie. Und dann müssen wir nicht die Lust des Fleisches vollbringen. I nie musimy już pobłażać żądzy cielesnej. Davon ist Moab ein gutes, treffendes Bild. Bo właśnie o tym jest Moab dobrym obrazem. Aber der Geist Gottes leitet und führt. Ale Duch Boży prowadzi i kieruje. Er gibt die Kraft zu einem Leben zur Ehre Gottes. On daje też siłę do życia ku czci Bożej. Das ist der zweite Punkt, den wir hier finden. To jest ta druga myśl, którą tu znajdujemy. Da haben wir drittens gesehen, dass dieses Wasser fließt, dass diese Bäche fließen. Po trzecie widzieliśmy, że ta woda, te strumienia się rozlewają. Dazu lesen wir Johannes 4, Vers 14, die zweite Hälfte. Do tego przeczytamy Ewangelię Jana, 4 rozdział, wiersz 14, drugą połowę. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Gottes Geist, den er uns gegeben hat, der wirkt in uns wie eine Quelle. Duch Boży, którego Bóg nam dał, działa w nas jak, tak jak źródło. Eine Quelle ist Wasser, das fließt. Das sprudelt. Źródło jest wodą, która wytryska, która płynie. Und diese Quelle, die quillt ins ewige Leben. A to źródło wytryskuje ku żywotowi wiecznemu. Sie bringt uns in Gemeinschaft mit Gott. I też ta woda prowadzi nas do społeczności z Bogiem. Sie wirkt in uns Liebe, Freude, Friede. Ona wywołuje w nas miłość, pokój, Liebe, Freude, Friede. Miłość. Das genießen wir Gemeinschaft mit Gott. Wtedy też cieszymy się społecznością z Bogiem. Wir halten uns auf in diesem Bereich des ewigen Lebens. Też wtedy przebywamy w tej sferze życia wiecznego. Und wir wissen, das ist ein Weg, der endet in der Heimat dieses Lebens im Vaterhaus. I wiemy też, że ta droga kończy się w tej ojczyźnie tego życia w domu Ojca. Dann lesen wir dazu noch Johannes 7, Vers 38 und 39. I jeszcze do tego przeczytamy z Ewangelii Jana 7, rozdział 38 und 39, die erste Hälfte. 38 wiersz i 39 pierwsza połowa. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Da erklärt der Herr Jesus direkt, es betrifft, er meint seinen Geist, den Heiligen Geist, den er gibt. W tym miejscu Pan Jezus bezpośrednio tłumaczy, że mówiąc o tej wodzie, ma na myśli Ducha Świętego, którego daje. Und wir hatten gesehen, dass dadurch jeder Durst, den ich selber habe, gestillt wird. widzieliśmy w tym, że to pragnienie, które ja sam posiadam, tym darem jest zaspokojone. Wir haben gesehen, dass da in mir die Quelle ist. Widzieliśmy także, że wtedy w nas jest to źródło, dass ich dadurch in diesem Bereich des ewigen Lebens mich bewegen kann, że ja przez to, czy dzięki temu mogę przebywać w sferze życia wiecznego. Und jetzt sehen wir, dass auch etwas ausfließt aus unserem Leben. I widzimy też, że coś z naszego życia wypływa. Zum Segen für andere. Jako błogosławieństwo dla innych. Dann hatten wir den vierten Punkt in 4. Mose 21 gesehen. I widzieliśmy jeszcze ten czwarty temat w 4. Mojżeszowej 21. Und da sehen wir, wie dieses Volk sich sammelt um diesen Brunnen. Tam widzimy, jak ten lud gromadzi się wokół tego, wokół tej studni. Dazu lesen wir einen Vers aus 1. Korinther 12. Przeczytamy do tego z 1. Koryntian 12, jeden wiersz. Vers 13. 1. Koryntian 12, wiersz 13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Hier sehen wir, wie der Heilige Geist die Gläubigen zu einem Leib verbindet. Tutaj widzimy, jak ten Duch Święty jednoczy wierzących jednoczy ich w jedno ciało. In dem einen Geist sind sie alle zu einem Leib getauft. W tym jednym duchu oni zostali ochrzczeni w jedno ciało. Und das darf sichtbar werden, da wo Gläubige zusammenkommen. I to może właśnie się objawić, czy pokazać tam, gdzie wierzący się zgromadzają. Und da will Gott seinen Segen geben. Tam też Bóg chce dać swoje błogosławieństwo. So haben wir also jetzt gesehen, diese Lektion nichts von uns erwarten. Widzieliśmy więc tą nauczkę, abyśmy niczego nie oczekiwali od siebie. Der Blick auf den Herrn Jesus, der am Kreuz gestorben ist, to spojrzenie na Pana Jezusa, który umarł na krzyżu. Und das Wissen, ich bin mit Christus gestorben. I świadomość, że ja umarłem z Chrystusem. Aber dann auch das neue Leben in uns. Ale też to nowe życie w nas. Und der Heilige Geist als Kraft dieses Lebens. I Duch Święty jako siła, czy siła tego nowego życia wiecznego. Und in der Kraft dieses Geistes können wir ein glückliches Leben als Christen hier auf dieser Erde führen. I w sile tego Ducha możemy prowadzić tutaj szczęśliwe, błogosławione życie na tej ziemi. Und von diesem Glück merken wir jetzt etwas ab Vers 17. I o tym szczęściu zauważamy, czy oglądamy coś w wierszu od wiersza 17. Dieses Volk singt ein Lied. Ten lud śpiewa pieśń. In 2. Mose hatten sie das Lied der Erlösung gesungen. W 2. Mojżeszowej śpiewali pieśń zbawienia, czy ratunku. Wir können heute auch singen, welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. My dzisiaj także możemy śpiewać, cóż za szczęściem, Panie Jezu, jest to być zbawionym przez Twoją krew. Das ist das Glück und die Freude eines, der zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist. To właśnie stanowi radość człowieka, który uwierzył w Pana Jezusa i przyszedł do Niego. Aber hier in 4. Mose 21 haben wir das Lied vom Brunnen. Ale tutaj w 4. Mojżeszowej 21 mamy tutaj pieśń, która mówi o studni. Und dieses Lied zeigt das Glück eines Gläubigen, der es erfahren hat, in der Kraft des Geistes zu leben. Kannst du mir das teilen? Ja, dieses Lied zeigt das Glück von einem Gläubigen, ta pieśń pokazuje szczęście wierzącego, der erlebt hat, dass er in der Kraft des Geistes Gottes sein Leben führen kann. Który doświadczył, że może prowadzić swoje życie w mocy Ducha Świętego. Und er singt, herauf Brunnen. I oni śpiewają tutaj, wierz studnio. Mit anderen Worten, er hat diesen Wunsch, dass der Geist Gottes frei wirkt in seinem Leben. Innymi słowami, ten lud ma pragnienie, aby Duch Święty w wolności mógł działać w jego życiu. Und er erlebt dieses Wirken des Geistes Gottes und hat Freude darüber. I ten lud doświadcza tą działalność Ducha Bożego i raduje się z tego. Er sagt, singt ihm zu. On mówi, ten lud, śpiewajcie o niej. Und der Geist Gottes, der lässt uns verstehen, dass wir Fürsten sind. I też Duch Boży daje nam do zrozumienia, że jesteśmy książętami. Fürsten sind solche, die in einer besonderen Stellung sind. Książęta to ci, którzy znajdują się w szczególnym stanowisku. Und jeder Gläubige ist in eine wunderbare Stellung gebracht. Ist reich gesegnet. I każdy wierzący jest wprowadzony do szlachetnego, szczególnego stanowiska, jest obficie błogosławiony. Da ist ein Brunnen, der ist gegraben. Istnieje też właśnie studnia, która została wykopana. Diese Fürsten mussten dafür sich nicht anstrengen. Ale ci książęta nie musieli się trudzić, aby ona została wykopana. Es gibt da in dieser Wüste, in diesem Gebiet Stellen, da ist der Sand. Na pustyni są takie miejsca, gdzie jest piasek. Aber nicht weit darunter ist das Wasser. Ale już niedaleko pod płaszczyzną tego piasku, powierzchni tego piasku, znajduje się już woda. Aber man muss mit dem Stab den Sand nur ein wenig wegmachen und das Wasser kommt heraus. Wystarczy laską tylko troszeczkę już poruszyć ten piasek, go odsunąć i woda natychmiast wypływa. Ich bin selber noch nicht in Israel gewesen. Ja osobiście jeszcze nie byłem w Izraelu. Aber ein Mann, der dort gewesen ist, der hat mir erzählt. Ale mężczyzna, który tam był, mi to opowiedział. Sie sind mit der Reisegruppe in dieses Gebiet gefahren. Oni pojechali grupą podróżną w takie miejsca. Und der Reiseführer hat einen Stock genommen. I ten przewodnik wziął laskę. Und er hat ein wenig den Sand weggemacht, i auf einmal kam das Wasser heraus. On tylko troszeczkę tam odsunął piasek i nagle stamtąd wypłynęła woda. So war das hier. Die Menschen mussten sich nicht anstrengen. Tak też sprawa miała się tutaj. Ci ludzie nie musieli się trudzić. Aber es war doch etwas nötig, damit der Geist Gottes so kommen konnte. Ale jednak było konieczne, aby Duch Boży w ten sposób mógł działać. Dazu musste der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha sterben. Do tego, czy ku temu Pan Jezus musiał umrzeć na krzyżu Golgoty. Dazu ist er auferstanden und zurückgekehrt in den Himmel. To właśnie po to Pan Jezus też i zmartwychwstał i powrócił do nieba. Und deshalb dürfen wir jetzt diesen Segen durch den Geist Gottes genießen. I tylko dlatego my możemy cieszyć się tym błogosławieństwem Ducha Bożego. Kennen wir diese Erfahrung, die Israel hier macht? Czy znamy to doświadczenie, które doświadcza tutaj Izrael? Ich rede jetzt zu solchen, die Gläubige sind, die Kinder Gottes sind, die Leben aus Gott haben. Zwracam się teraz do tych, którzy są wierzącymi, którzy są dziećmi Boga, którzy mają życie z Boga. Ich denke, wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, dass wir auch als Gläubige noch sündigen. Myślę, że my wszyscy doświadczyliśmy to, że też jako wierzący jeszcze grzeszymy. Und wenn wir uns noch so anstrengen, i nawet jeśli nie wiem jak byśmy się starali, es geschieht doch. To i tak to się stanie. Und es macht uns traurig. I to nas zasmuca. Aber hier finden wir die Antwort. Ale tutaj znajdujemy odpowiedź. In der Kraft des Geistes Gottes können wir widerstehen. W mocy Ducha Bożego jesteśmy w stanie powtórnie wstać albo ostać się. Nicht in unserer eigenen Kraft. Nie w naszej własnej sile. Aber in der Kraft des Geistes Gottes können wir den Teufel überwinden. Ale w mocy Ducha Bożego możemy przezwyciężyć diabła. In der Kraft des Geistes Gottes können wir wirklich ein Leben, ein glückliches Leben zur Ehre Gottes leben. W mocy Ducha Świętego możemy żyć szczęśliwym życiem. Und davon spricht dieses Lied, das sie dort singen. I o tym właśnie mówi ta pieśń, którą tutaj oni śpiewali. Dann ziehen sie weiter. Następnie poszli dalej. Und sie kommen bis zum Gipfel des Pisga. I oni dochodzą aż do szczytu Pisga. Und von diesem Berg, von diesem Pisga aus, konnte man das ganze Land sehen. A z tej góry, z tego szczytu, można było widzieć całą ziemię. Den ganzen Segen, den Gott für dieses Volk bereit hatte. Całe błogosławieństwo, czy wszelkie błogosławieństwo, które Bóg przygotował dla tego ludu. Damit möchte der Geist Gottes uns beschäftigen. I tym właśnie Duch Boży chce nas zajmować. Wir haben die Verse 21 bis 35 nicht gelesen. Nie czytaliśmy wersetów 21 do 35. Aber ich möchte euch kurz erzählen, was dort berichtet wird. Ale chciałbym wam krótko opowiedzieć, co tutaj się dzieje. Dieses Volk zieht weiter. Ten lud posuwa się dalej. Und dann kommen sie zu dem König der Amoriter, zu dem Sihon. I oni przychodzą do króla Amoryjczyków, do Sihona. Und sie bitten, lass uns durch dein Land ziehen. I proszą, pozwól mi przejść przez twoją ziemię. Aber Sihon sagt nein, ihr dürft nicht durch das Land ziehen. Ale Sihon mówi nie, nie wolno wam przechodzić przez tą ziemię. Und dann zieht Israel aus und kämpft gegen diesen König. Ale Izrael wychodzi i walczy przeciwko temu królowi. Gott schenkt ihnen den Sieg. Bóg daruje im zwycięstwo. Und sie können dieses Land in Besitz nehmen. I oni mogą wziąć w posiadanie tą ziemię. Sie ziehen weiter und kommen zu dem König von Basan. Oni wyruszają dalej i przychodzą do królu Baszanu. Der Name dieses Königs ist Og. Imię tego króla jest Og. Und auch da ist es so, sie besiegen ihn und sie nehmen auch sein Land in Besitz. I także tutaj oni zwyciężają go i biorą w posiadanie jego ziemię. Das Land, was sie dort in Besitz nehmen, war noch nicht Kanaan. Ziemia, którą oni tutaj biorą w posiadanie, jeszcze tą ziemią nie był Kanaan. Wir haben eben gesehen, dass Kanaan ein Bild von den himmlischen Segnungen ist. Przed chwilą widzieliśmy, że Kanaan jest obrazem niebiańskich błogosławieństw, von den geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern. Jest obrazem tych duchowych błogosławieństw w okręgach niebieskich. Und dahin möchte Gott uns führen. Właśnie do tego miejsca Bóg chce nas zaprowadzić. Aber diese Länder vor dem Jordan, vor Kanaan, ale te ta ziemia, te kraje, które są tuż przed ziemią Kanaan, die sind ein Bild von den irdischen Segnungen. One są obrazem ziemskich błogosławieństw. Und auch dieses Gebiet schenkt Gott seinem Volk. I także tą ziemię Bóg daruje swojemu ludowi. Aber dazu müssen sie diese beiden Könige, den Sihon und den Og, besiegen. Ale ku temu muszą oni przezwyciężyć obydwóch królów, Sihona i Oga. Und wir lernen daraus zwei wichtige Lektionen. Mamy z tego dwie lekcje, nauczki. Da zeigt Gott uns, was wichtig ist, wenn wir irdischen Segen gebrauchen und benutzen, so wie es ihm gefällt. Tutaj, Gott gibt uns auch irdischen Segen. Bóg daruje nam też ziemskie błogosławieństwo. Aber es sind zwei Dinge wichtig, ale dwie rzeczy są ku temu ważne, damit wir diesen Segen so gebrauchen, wie es Gott gefällt. Abyśmy to błogosławieństwo w ten sposób używali, jak Bogu się to podoba. Vielleicht schenkt Gott uns irdischen Segen, indem er uns eine gute Gesundheit und Kraft gibt. Być może Bóg daje nam ziemskie błogosławieństwo w ten sposób, że daje nam dobre zdrowie i siłę. Vielleicht schenkt Gott uns irdischen Segen, indem er uns eine Familie schenkt. Być może Bóg daruje nam ziemskie błogosławieństwo w ten sposób, że daruje nam rodzinę. Vielleicht schenkt Gott uns irdischen Segen, indem er uns eine gute Wohnung schenkt. Być może Bóg daruje nam ziemskie błogosławieństwo przez to, że daje nam dobre mieszkanie. Und ich glaube, jeder von uns kann jetzt etwas aufzählen, was irdischer Segen ist. I myślę, że nie jeden, że każdy z nas mógłby teraz coś wymienić, co jest ziemskim błogosławieństwem. Aber bei diesem irdischen Segen gibt es zwei Gefahren, die wir hier lernen. Ale w przypadku ziemskiego błogosławieństwa istnieją dwa niebezpieczeństwa, o których tutaj się uczymy. Die eine Gefahr zeigt uns der Sihon. Pierwsze niebezpieczeństwo to pokazuje nam Sihon. Vielleicht lesen wir einmal Vers 27. Przeczytamy wiersz 27. Dlatego powiadają pieśniarze, wejdźcie do Heszbonu, niech się odbuduje i utwierdzi stolica Sihona. Der Sihon hatte eine Stadt gebaut. Sihon zbudował miasto. Und diese Stadt, die war eine feste, eine große Stadt. A to miasto było mocnym i wielkim miastem. Und sie wurde Stadt Sihons genannt. I było to miasto nazywane stolicą czy miastem Sihona. Sie war eine Demonstration der Stärke von Sihon. A to miasto było demonstracją? demonstracyjne. Takie znaczenie. Było czymś, co demonstrowało, czy pokazywało jego siłę, jego wielkość. Wer diese Stadt sah, der sollte denken, Sihon ist aber ein mächtiger König, der eine solche Stadt bauen kann. Albo czymś, co miało go prezentować. Ten ktoś, kto widział to miasto, miał pomyśleć, Sihon to jest to ktoś potężny. Sihon wollte selber groß sein. Sihon chciał być kimś wielkim. Er war stolz auf diese Stadt, die er gebaut hatte. On był dumny z tego miasta, które zbudował. Und wenn Gott uns irdischen Segen schenkt, dann sind wir in der Gefahr, dass wir stolz werden. A gdy Bóg daruje nam ziemskie błogosławieństwo, jesteśmy w niebezpieczeństwie, abyśmy sami byli z tego dumni. Dass wir denken, oh, was schaffe ich alles hier auf dieser Erde. Że my pomyślimy, o, cóż ja wszystkiego tutaj osiągnąłem na tej ziemi. Dass wir uns selber darstellen mit dem, was wir vielleicht haben oder sind. I że sami się reprezentujemy tym, co posiadamy albo czym jesteśmy. Dieser Feind muss besiegt werden. Ten nieprzyjaciel musi być zwyciężony. Dann gibt es den zweiten Feind, den Og. Ale istnieje drugi nieprzyjaciel, Og. Was diesen Feind kennzeichnet, lesen wir in 5. Mose 3. A co cechowało tego nieprzyjaciela, czytamy w 5. Mojżeszowej 3. rozdziale. Bei dem Sihon, da war es diese große Stadt. W przypadku Sihona było to wielkie miasto. Und das, was den Og besonders kennzeichnet, davon steht in 5. Mose 3, Vers 11. Ale to, co cechowało króla Oga, o tym czytamy w 5. Mojżeszowej 3. rozdziale w wierszu 11. Gdyż ów Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu olbrzymów, wszak jego grobowiec żelazny, znajduje się w Rabat synów Amonowych, a ma 9 łokci długości, 4 łokcie szerokości według zwykłego łokcia męskiego. To, was den Og kennzeichnet, to war ein großes Bett. To, co cechowało Oga, było jego wielkie łóżko. Und das Bett spricht von Bequemlichkeit. Jeszcze auf sein Grab chyba. Auf sein Grab? Ja. Ja. Niemieckim jeszcze tłumaczono nie jego grobowiec, tylko jego łóżko. A ja, ein großes Grab. Ja. In unserer Übersetzung steht Bett. W niemieckim tłumaczeniu jest napisane łóżko. Und das große Grab spricht vielleicht wieder mehr davon, dass er auch sich ein Denkmal setzt. Ten grób być może mówi też o tym, że on właśnie robi sobie jakiś pomnik. Er dachte also an sich und seine Ehre. On myślał więc o sobie i o swojej czci. Und wenn die Übersetzung mit dem Bett richtig ist, a jeśli tłumaczenie z tym łóżkiem jest właściwe, dann spricht es von Bequemlichkeit. To wtedy mówi to o wygodności, czy wygodzie. Und wir können die irdischen Segnungen nutzen, um es uns selbst bequem zu machen. I możemy też wykorzystać te ziemskie błogosławieństwa, aby sobie samemu dogodzić. Oder um uns selbst Ehre zu suchen. Albo aby sobie samemu dać jakąś cześć. Auf dem Weg hierhin haben wir von einem Grab eines Fürsten gesprochen. W drodze tutaj do tego miejsca mówiliśmy o grobie księcia. Aber auf dem Grabstein Aber auf dem Grabstein steht nicht, was da für ein großer Mann beerdigt ist. Ale na tym grobowcu nie jest napisane, cóż za wielki to człowiek został tam pogrzebany. Sondern auf dem Grabstein wird auf den Herrn Jesus hingewiesen. Ale na tym grobowcu jest zwrócona uwaga na Pana Jezusa. Und wenn Gott uns irdischen Segen schenkt, a gdy Bóg, czy jeśli Bóg daruje nam ziemskie błogosławieństwo, dann möchte er gerne, dass wir ihn so gebrauchen, dass der Herr Jesus verherrlicht wird. To on pragnie, abyśmy z niego korzystali tak, aby był uwielbiony Pan Jezus. Aber dann lernen wir noch etwas. Ale następnie uczymy się jeszcze czegoś więcej. In Kapitel 22, Vers 1 zieht Israel weiter. W rozdziale 22, wierszu 1, Izrael wyrusza dalej. Da merken wir, dass Gott möchte, dass wir nicht bei den irdischen Dingen stehen bleiben. Bóg chce, abyśmy nie zatrzymali się przy tych błogosławieństwach ziemskich. Sondern, dass wir weiterziehen, um die himmlischen Segnungen in Besitz zu nehmen. Lecz abyśmy wyruszyli dalej, abyśmy wzięli w posiadanie błogosławieństwa niebiańskie. Wir wollen dankbar sein, wenn Gott uns Segen auf dieser Erde gibt. Chcemy być wdzięczni za to, jeżeli Bóg daje nam, czy daje nam błogosławieństwo ziemskie. Es ist seine Gnade. Jest to Jego łaską. Aber wollen nicht vergessen, dass uns weit mehr geschenkt hat. Ale nie chcemy zapomnieć, że on podarował nam o wiele więcej. Dinge, die nicht vergehen. Rzeczy, które nie przemijają. Segen, der ewig bleibt. Błogosławieństwo, które pozostaje na wieki. Das alles hat uns im Herrn Jesus geschenkt. To wszystko on podarował nam w Panu Jezusie. Dankbar dürfen wir es annehmen und auch in Besitz nehmen und uns darin freuen. Możemy to z wdzięcznością wziąć w posiadanie i się z tego cieszyć. Möge uns dabei zur Hilfe kommen. Oby on nam w tym pomógł. Und möge uns ein Leben, ein glückliches Leben in der Kraft seines Geistes schenken. I oby on podarował nam szczęśliwe życie w mocy Jego Ducha. Danke.